Efendilerin Efendisi, sevgili peygamberim. Eğer insanlar senin şefkatini bilseydi ve seni tanısaydı, bahçelerde güller solmaz, bu kavgalar olmazdı. İnsanlar senin şefkatini isteselerdi, hiçbir çocuk yetim ve boynuzluk kalmazdı. Sen baba, sen deli olurdun çocuklara, bayram sevinci olurdu yoksullara. Seni bilen çocuklar kavga etmez, kardeşçe oynardı, tıpkı Hasan ve Hüseyin gibi. Sen aramızdan ayrıldığın gün, sevgiyi, kardeşliği unuttu gönüllerimiz. Sen aramıza dönersen, son bulur hasretimiz, güller gibi açar yüreklerimiz, benim canım peygamberim. Üstüne başlasın barış günü, severek yaşat günü. Al çocuğum bu gülü, at savaşın üstüne.